Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Med 30 års erfaring og NASA og ESA på kunderlisten er vi nu klar til at tilgå helt andre ekstreme områder hernede på jorden. Sådan lyder det fra Danish Aerospace Company, der går efter en børsnotering på First North. Niels Hering, godmorgen og velkommen til dig. Du er bestyrelsesformand i selskabet. Hvorfor er det, du vil have danskerne som medejer af Danish Aerospace Company? Ja, først vil jeg sige tak, fordi jeg må være her på vores sidste tegningsdag i vores børsintroduktionsperiode. Vi vil gerne på First North børsen, fordi vi gerne vil prøve at udvikle selskabet i en ekspansiv retning med alle de muligheder, der er dukket op på det marked, vi har været i 30 år, men nu, som nu ser helt anderledes ud med særligt den private rumfartsindustri, der dukker op. Mm. Og vi får lov til at høre meget mere om mulighederne. Som du selv sagde, Niels Hering, så er det jo sidste dag, at man kan tegne aktier, og så er det den 27. maj formentlig, at I ringer med klokken for første gang. Har du selv hånden på kogepladen? Ja, det synes jeg, at man skal gøre i sådan nogle selskaber her. Jeg har afgivet et forhåndstilsavn på 250.000 kroner, så ja. Hvem er det, der står bag eller ejer Danish Aerospace Company? Lige nu er Danish Aerospace Company ejet 100% af Goldsmith-gruppen, som jeg er bestyrelsesformand for. Og det er for at kunne udvikle selskabet, at vi nu går på børsen, så vi kan dele det med andre. Det havde været, tror jeg, relativt let at sælge den her virksomhed til en amerikansk eller en anden virksomhed. Og så kunne vi flytte teknologien et andet sted hen og lukke i Odense. Det har vi ikke lyst til. I simpelthen gerne beholde den på danske hænder? Ja. Mm. Medejerstrukturen efter børsnotering, hvordan kommer den til at se ud? Jamen, det bliver jo sådan, at hvis vi i øvrigt får lukket succesfuldt, hvad jeg tror, vi gør, så kommer vi jo ned under, vi synes, vi skulle ned under halvdelen af aktierne, for man kan sige, at det har et selskab har et nyt liv på børsen, så det er en børsnoteret aktie på sædvanlig vis. Så det er sådan, det bliver. Så det bliver med os som største aktionær, sandsynligvis, jeg kender jo ikke tegningen, men det går jo ud fra, og så med spredt på private og lidt større formuer, vores aktie. Sådan, det er sådan, vi ser den. Mm. Vi ser ikke en masse pensionskasser ind i den her aktie. De vil have for store investeringer i gangen til, at vi kan levere til dem. Nu er du bestyrelsesformand, Niels Hering. Hvem har du siddende til at styre den daglige drift, din administrerende direktør? Der har jeg Thomas Andersen, og han har været med til at udvikle den her virksomhed i rigtig mange år. Det er jo en 30 år gammel virksomhed, som har klaret sig rigtig fint, og med de sidste 15 år med sorte tal hele vejen ned på bundlinjen, og de sidste mange år med Thomas Andersen som administrerende direktør, og ham har vi rigtig meget tillid til, så det er ham, der skal stå i spidsen for virksomheden, så også fortsat vækst. Tak fordi du er her, Niels Hering, og vi skal høre meget mere om Danish Aerospace Company og hvad det er, I gør for blandt andet astronauterne ude i rummet. Men da, så skal vi springe til noget andet, der er helt ude i rummet efterhånden. Ikke dig, Lars Svendsen, men markederne. Det var jo sådan, at i sidste uge, der blacklistede den amerikanske administration kinesiske Huawei. Og i går, der meldte Google så ud, at man altså ikke kan finde deres styresystem Android på Huawei's telefoner fremadrettet. Det vil sige, blandt andet YouTube kunne man ikke kunne finde. Det kan man ikke i Kina, ellers bruger de WhatsApp og andre apps, men det er simpelthen Huawei's internationale udrulling, der får et kæppe hjulet her. Mm. Og det vil sige, der stod, det er en længere fortælling, jeg er i gang med her, kan du godt se på mig. Så det ord, der blev klistret på aktieindeksen i går, det var hej. Tech-krig. Fra handelskrig til high-tech-krig røg vi altså i går i og med, at det var Dow Jones og S&P, de slap med et fald på henholdsvis 0,3 og 0,7%, og så var det altså Nasdaq, der huggede 1,5 i minus. Og hvis man kigger på indekser over semikonduktorer, så faldt det altså 4%. Hvordan sætter det sig i dit børsknæ? Jamen, det gør ikke mig noget, for jeg er jo ikke involveret i alt det der. Det er jo voldsomt aktier. Det er jo boom-aktierne fanggruppen nærmest, ikke? Som er i glemme der. På den måde kan man sige, at sådan aktiemæssigt set er det jo en lidt uheldig i USA, fordi man rammer ligesom stormtropperne, dem som alle ville være med til at have, og så også nu her er det så gået nedad til chip semiconductors industrien, som ellers jo egentlig har det meget, meget godt. Det er jo nogle af de, hvis man skal sådan reelt ind på selskaberne, så er det jo nogle af dem, som tjener mange penge og faktisk har fornuftige nøgletal og så videre, ligesom Apple sådan set også har det, og det er jo derfor vores gamle helt, Warren Buffett, køber ind i Apple. Han har jo ikke købt de andre, Google og alt andet. De holder han så fra. Han var også lidt sent på den med Apple, har han jo også erkendt. Jo, det er klart. Ja. Men så du kan sige, at rent børsmæssigt er det jo et sted, hvor det gør ondt. Hvis du sidder og siger, at det her, det er sådan en måde, man sparker ind over bilen, indtil man bliver gode venner, så er det vel meget godt set fra kinesisk side, at man rammer front de her himmelstormer blandt aktierne, som ligger ekstremt højt og har jo sparket Nasdaq-indekset op. Mm. Nasdaq er jo reelt set steget næsten 60% siden Trump kom til, mens de andre aktier ville stede noget, der ligner omkring 40-45%. Så der er ligesom ekstra vel 15, måske, og så de der, nogle af dem der er jo endnu mere, fordi det er jo dem, der har for alvor været luftballonkraften, ikke? Mm. Så jamen, det derfor generer det selvfølgelig ikke mig, men altså, det generer jo ved, at vi har den her, men fortsatte diskussion, men han har jo så også sagt, var det ikke 3 måneders udskydelse? Han har sagt, nu er der 3 måneder til at blive enige. Igen? Igen. Nå jo, ja, og der kom jo også, der var jo en interessant melding, der ved ikke, jeg har set det nogen steder, men det stod et eller andet sted på en af de store sider i dag, Bloomberg eller Financial Times, at der jo var 120 eller 150 amerikanske selskaber, der har været henne og skrevet et eller andet større åben brev til ham om, at det her begynder at gå ud. Blandt andet Nike og Adidas, der stod blandt andet, det her er katastrofalt for vores forbrugere, vores selskaber og amerikansk økonomi, kære præsident. Så stop den her handelskrig. Ja, og så må man sige, hvis man tænker sig, at det der løber videre, det er jo sådan noget, vi kan sidde og fabulere på en rolig dag, men altså, så er det jo, at du kan jo reelt set, hvis man tænker sig, at det bliver gennemført, og der kommer en 12 på 25%, så vil det jo kunne medføre et inflationschok. Fordi, jeg mener, alle priserne jo blev, eller alle importpriserne blev hævet, og man siger jo, at 30% af alle varer, du kan købe i det amerikanske supermarked, er mere eller mindre kommet fra Kina, og det er jo så resten, det er jo mælk og amerikanske skinker og sådan noget, så hvad hedder det, altså af sådan rigtig non-food varer, kunne man kalde det for, ikke? At der er det jo en høj andel, så derfor vil det helt klart gøre ondt, og derfor kan man sige, det er jo at smide en sten i vandet, ikke? Jamen, ringene spreder sig rimelig hurtigt og kraftigt, vil jeg sige, hvis vi kigger på aktierne. De kinesiske tech-aktier måtte også tage sig et fald. Alibaba 5% og Baidu 8% i går. Men altså, det næste møde mellem Xi Jinping og Donald Trump er jo formentlig så G20-topmøde i... Er det i Japan her? Nå, og hvad så? Sidste i juni måned. Så man ser, det fører noget med sig jo. Nå, men jeg kender ikke helt deres... Du har ikke deres mødekalender? Kalender. Nej, vel, men det er så okay, man har haft tid til at mødes 2 gange med ham der, den raketmanden, ikke, fra Korea. Så han har vel også tid til at tale med det forlyder også, at Huawei og Google også er i dialog, og se om de kan forløse det her. Ja, men der er således, altså noget... Det er der, og du er forholdsvis rolig omkring det. Jeg kan se, at det danske marked her til morgen holder sig på den rigtige side af nullet. Ja, og vi havde jo så, jeg må sige, vi havde faktisk en dårlig dag i går i Europa, hvor DAX måtte give efter, ikke? Mm-hmm. Der stod 0,6% tab i går. Og det er jo så lidt der med bilindustrien, det er kemiindustrien, der døjer lidt med bare. Han er jo ikke all time low, men den er jo voldsomt presset stadigvæk alt det her risikoforhold omkring Roundup-erstatninger. Og så har du jo banksektoren, der stadigvæk, og det er jo så reelt til kun Deutsche Bank, der er med i den. Den er så Allianz og München og Ryg, men som er finansmænd, der er jo kun én bank tilbage, ikke? Men han er jo langt nede, så han vejer jo ikke så meget mere. Men altså, det der halter stadigvæk. Og min elskede BMW, som jeg går og lurer lidt på at købe i dag, så han ligger jo sådan også. Er den ikke ved at være lidt lunken? Ja. Så, det er jo, at du skulle tage dit kærlighedsforhold op til revision lige med den, Lars Svendsen. Nej, men jeg er bare et eksempel på, at de der brancher jo vil jo formentlig komme meget, meget flot igen. Vi havde så øvet lidt, der i går med Ford, der skulle skære ned, ikke? Mm. Men det viser jo lidt også om, at de noget billigere biler, almindelige biler, kan du være ved. Lars Svendsen, hvad gør en klog privatinvestor i det her miljø? Jeg mener, man holder hovedet koldt og aktieporteføljen oppe. Ja. Nå, men jeg har sådan set... Vi har en synsformand, der står og peger på hans egen virksomhed, men fair nok. Nå, men jeg mener, sådan set, der er ingen grund til, at jeg er jo politisk præget diskussioner, og det er jo ikke økonomien. Økonomien er faktisk ved at komme måske lidt i gang igen, ikke? Så lidt højere vækst. Niels Jering, hvilken overvejelse gjorde jeg i forhold til, at I nu er på vej på den danske minibørs med et selskab i det makroelmiljø, som vi lige har tegnet op her? Ja, nu nævnte Lav jo raketmanden som noget, der ikke er positivt i den sammenhæng. Det er jo nogle helt andre fredelige raketter, vi beskæftiger os med. Så altså, det er faktisk en lille, måske makrobemærkning. At det sjove er jo, at det er space, kan man jo sige her, vi beskæftiger os med. der er det jo sådan, at alle de uenigheder, der er nede på jorden, dem lægger man væk, og så samarbejder Rusland og USA og alle mulige andre i så meget, de overhovedet kan. Så der er fred i rummet? Så der er fred i rummet, og de har den, vi har den internationale rumstation, hvor en masse af vores produkter står oppe. Der står 350 kilo af det lige nu oppe på rumstationen, og det er et samarbejde globalt, så det er jo, det er jo en fantastisk ting i virkeligheden med det overnationale samarbejde, der er. Men vi har selvfølgelig haft en overvejelse om den rigtige timing. Vi har drøftet det her, Michael Goldschmidt og jeg og et par andre, også min næstformand, Søren Bjørn Hansen. Vi har drøftet det her de sidste 12-16 måneder, og hvad er den rigtige timing? Der er jo altid et eller andet i den moderne verden, dukker der nyheder op fra hele verden hele tiden, så man må heller ikke lade sig skræmme. Vi har selvfølgelig haft overvejelsen, alle vidste, at der skulle komme et valg på et eller andet tidspunkt i den her periode. Men der har vi, der tog vi den beslutning at sige, at med et udbud af den størrelse, vi har her, som er 40 millioner kroner, for minimanden er selvfølgelig mange penge, men i den store sammenhæng, så træffe den beslutning og tro på, at det vil ikke lade sig påvirke af, om valget bliver udskrevet på det ene eller andet tidspunkt, eller om der sker noget mere makroøkonomisk. Selvfølgelig, hvis markederne smelter ned, så må man revurdere, men indtil videre ser det jo meget fornuftigt ud. Mm. Så vi tror, vi har fundet et udmærket tidspunkt. Nu har vi jo de sidste år, heldigvis siger jeg, set en masse børsnotering på den danske First North efter 7-10 års pause, hvor vi har kunnet se, at de er sprunget over sundet til den svenske børs. Hvorfor har I valgt Danmark? I har også et ben i USA, for eksempel. Det er helt rigtigt. Vi har et kontor for virksomheden i Houston, hvor meget af det her foregår. Det har vi gjort helt bevidst, fordi vi ser det sådan, at First North, som jo er Nasdaq, der står bag det, det er en handelsplatform, og vi ser det egentlig ikke som andet og mere, men også en god handelsplatform med Nasdaq, der bakker det. Mm. Og der har vi den holdning, at det må være et spørgsmål om kvaliteten af de selskaber, der går på. Det er en vækstbørslignende platform selvfølgelig, så der skal være plads til selskaber, hvor man tror og håber, at man udvikler produkter. Vi kommer med en anden type selskab, som vi snakkede om før, 30 år på banen, 15 år med sort tal hele vejen ned. Vi tror, vi skal klare os godt på den platform der. Det er hverken mere eller mindre end DFT fra vores side. Har du også tillid til, at de danske investorer har tålmodighed nok til at hoppe med på det her? For det vi har jo set med de børsnoteringer, der har været de sidste år, det er, jeg tror kun det er, vi kan lige vende Vartulo og Consolidator, som er kommet her sidst på ugen, ellers er der mener kun det tre, der har holdt sig på den rigtige side. Og det er jo fordi, investorerne så vinker farvel igen og ikke er med på den her rejse, som det så populært hedder. Har du tillid til investorerne herhjemme? Ja, det har jeg, for jeg tror, men selvfølgelig ikke med noget naivt udgangspunkt. Altså, jeg tror på, at selv de, der kalder sig langsigtede investorer i dag, er i bund og grund relativt kortsigtet, og går det ikke godt, så stemmer man med fødderne og forsvinder ud af aksen igen. Kan vi levere det, vi tror, vi kan levere, nemlig vækst de kommende år, så tror jeg bestemt, vi får interesse for aktien her. Så den nervøsitet har vi ikke med det her selskab. Mm. Lars Svendsen, vi har jo gennem de sidste 14 dage haft hele to andre selskaber, som er gået på børsen. Vartulo, som er vandteknologi, der havde vi jo deres administrerende direktør med i studiet. Du og jeg, og det var i går, at de gik på børsen. Hvordan spændte det af? Han er jo sådan set nærmest blevet fordoblet, så jeg kan huske hans tegningsvilkår, og så det her må da have været meget flot. Hvad hedder det? Søsætning, der foregik der. Mm. Og den anden der konsolidator, som jeg ikke kender ret meget til, han ser også ud til at være sluppet godt afsted for det indtil videre i hvert fald. Så. Men altså, det handler jo også et stykke af vejen om, har en virksomhed, ligesom, kommer det med noget, eller er det mere det samme? Altså, fordi vi har jo også nogle virksomheder, som der sidder nogle folk og laver et computerprogram og siger, nu kan de faktisk, hele verden kan være kunde hos dem, og de kan løse alt, ikke? Men hvad har du egentlig? Ja, det ved vi ikke, men bare kom og blive kunde, ikke? Altså, der må sige, det handler jo lidt om, har du noget, en vare at levere, ikke? Mm. Og er der nogen speciel grund til, at man skal putte sine penge på en eller anden hest, ikke? Og det er jo det, man gør, og der kan man jo så sige, at altså basalt set er det jo et eksempel på, at fondsbørsens idé er jo at være en kapitalkilde, ikke? Og så, det er derfor, vi skal kunne have en aktien bagefter, men det er jo sådan, at man bytter. Det er jo et second-hand marked, ligesom at sælge et brugt hus, ikke? Så køber en anden en, der er en tredje og en fjerde, og bla bla bla. Men det er jo egentlig starten på det, hvor man bygger huset, der tæller, ikke? Mm. Det er også noget, der skal bygge videre på væksten i danske samfund. Vi mangler jo virksomheder, på over 1.000 medarbejdere. Det, hvad er det, vi har? Netcompany har vi fået inden for de sidste 10 år. Men det er jo så også der, hvor du kan sidde og sige, at vi tager sådan en som den her Vartulo, som jeg så siger. Du var lidt lun på den. Ja, meget. Og den er jo så lidt spændende. Det, der er så lidt af problemet med ham, er jo, at han har jo ikke... han skal bygge en fabrik, han skal... vis det kan lade sig gøre osv. Og det er jo klart, at du river han væk. Han havde ordren. Han skulle så have... Nej, det havde han ikke. Han havde en, der kunne sælge det. For det er rigtigt. Og det var kun én, så det var måske i virkeligheden ikke så klogt at lave top til ham, brødrene Dahl. Men som jo er fint nok, men altså, at han har jo ligesom lidt gået ind i partnerskab med ham. Men altså, at du skal jo igennem det, der siger, og hvor meget kan det så sælge, når det kommer stykket, ikke? Fordi der er jo ikke nogen, der river alle vandrør ned i 7.000 almindelige boliger for at sætte sådan en op, altså det gør du nok fordi ikke. Fordi det hjælper klimaet. Nå, men du har jo, det sagde han jo også lidt, han sagde noget om, at det var nye byggeri, han ville regne med at komme ind på, fordi det andet er jo sådan lidt, så er det jo renovering for alvor. Er du med i Vartulu og Consolidator Software-selskabet? Nej, det er ikke. Og jeg kigger meget på nogle af alle de her, fordi det er også der, jeg er for eksempel aktier i den her Gromspace, ikke? Men altså, ikke slå kunne vi, kunne vi komme igennem en hel millionærklub, uden at du lige får svinget den frem nå, på disken? Nå, men han er også oppe i det der med, og det er jo også ny teknologi, og, ja, og den første af de der fløj op i verdensrummet i 2005, ikke? Sådan ser lige, det var ikke deres, men altså, at der kan du sige, at det er jo også noget, hvor der vil jo være, de taler om vækst, vil du huske, på 25% om året, ikke? I deres marked, ikke? Mm. Og det er jo noget skidt, når kunderne ikke kan betale. Ja, det er jo så det, de kæmper med, ja. Det er jo lidt det, fordi det er jo også, at markedet, som de skal levere til, det eksisterer jo heller ikke. Så derfor er det et spørgsmål om, at de, der sætter sådan noget op og skal lave nogle services, de skal jo have råd til at lave en infrastruktur, kan du vel, og så skal de sælge den der produkt, ikke? Og de skal grundspidset så levere satellitterne til det, ikke? Men det er sådan lidt, at noget, der bider sig selv i halen, det skal ligesom løftes op og i gang, og det kræver så nogle 100 millioner kroner, ikke? Mm. Og de mangler til syden af jo op, det er jo ikke så godt. Det er nemlig rigtig lavspændsen, ja. Det gør de. Det var du langt om at lige at nå derhen til. Du er med i Millionærklubben her på Radio 24/7. Du kan som altid være med os. Vores sms er åben kun for dig, hvor du kan stille spørgsmål ind til programmet, og nummeret hen til, det er 42 600 24/7. Vi livestreamer selvfølgelig også, som jeg altid gør, på vores Facebook-side. Godmorgen til jer derinde. Men ellers er den direkte linje hen i studiet, der altså på vores sms 42 600 24/7. Dette er Radio 24/7. Niels Hering, bestyrelsesformand i Danish Aerospace Company, som altså har 30 år på bagen. Hvordan begyndte denne her historie? Jamen, det her er jo en virksomhed og et godt eksempel på, at vi også kan noget teknologi i Danmark. Virksomheden er baseret i Odense, tæt på universitetet. Odense er jo, så mange ved, det sted, hvor der findes dygtige ingeniører. Vi har nogle gode robotvirksomheder, der er nærmest en robotklynge, kan man vel sige. Vi ligger der også, og vi bliver liggende der, for vi ligger rigtig godt med vores virksomhed i Odense. Det er også en af grunden til, at vi gør, hvad vi gør. Vi tror faktisk, at vi kan styrke virksomheden med den placering, vi har lige i øjeblikket. Så det, vi vil nu, det er jo at komme videre, og vi har brug for flere, der ligger i vores planer, at vi kan vækste, vi skal vækste, og vi skal bruge flere medarbejdere. Så derfor, det lokale bliver vigtigt for os, selvom vi er meget internationale. Må jeg kommentere det, Lav lige sagde et øjeblik, med om der er mange eller få ombud. Vi har leveret udstyr over de 30 år op til den internationale rumstation og andre steder, til NASA og ESA, som du sagde i indledningen. Mm. Og der er vi jo, om ikke alene, så er der er ikke særlig mange ombud. Der er et par stykker eller tre, der laver blandt andet motionsudstyr til astronauterne. Og her indskyder lige, at astronauterne skal jo motionere 2 timer om dagen for ikke at tabe muskler, så de simpelthen ikke kan kravle ud af rumkapslen, når de kommer ned igen. Så voldsomt er det, man mister 1% af sin muskelmasse hver dag, man er deroppe. Så derfor er det helt nødvendigt, at man gør det her. Det, der er det spændende, det er, nu har vi været med i så mange år, der er leveret over 3 tons udstyr gennem årene til NASA og ESA. Det, der nu åbner sig, er et fantastisk potentiale, for nu kommer først og fremmest den kommercielle rumfart. Og mange kender det jo, man læser lidt om det og tænker, det er noget fremtidsnoget, men det er jo i gang. Det er Virgin Galactic, det er SpaceX, det er Boeing og alle de kommercielle virksomheder, som nu begynder at lave bemandet rumfart også. Mm. De har brug for nøjagtigt det samme, det vil sige et helt nyt marked åbner sig. Udover motionsudstyr laver vi jo monitoreringsudstyr. Ja, dels er det jo dybest set en avanceret motionscykel, der kan bruges op i rummet. Der stilles bare ret mange krav, når der er vægtløshed deroppe. Så det er nogle dyre sager, og det kræver meget udvikling, og vi laver udstyr, der kan mere end det på, hvad man siger, motionssiden. Men derudover en meget vigtig del, det er det monitorering, man har af astronauternes helbred, deres lunger, ildoptag og alle sådan nogle ting. Altså man sidder på jorden og holder øje med, hvordan de har det? Man sidder på jorden, og når du nævner det, nu står vi i studiet her med tv-skærmen på væggene. Når man er over i virksomheden, så har vi også sådan en ground control, kan man næsten kalde det, et dobbelt så stort rum som det her med 10 store tv-skærme. Og vi er en af de virksomheder, som har direkte forbindelse både med billeder og lyd fra rumstationen, så astronauterne kan tale med os, og vi kan tale med dem, når de bruger noget af vores udstyr og skal lave forsøg op i rummet. Så det er en spændende verden, der åbner sig der. Det, der så er det yderligere potentiale, og grunden til, også vi er på børsen, for som I sagde før, så er det jo, som Lav sagde, det er jo ikke bare komme, det er også det, at det er en platform for efterfølgende, hvis der skal bruges mere kapital til udvikling, at man kan hente det over børsen. Det kan være en situation om 5-8 år. Lige nu har vi kapital nok til med det, vi gør nu, til de næste år. Men det potentiale, vi ser, det er jo andre ekstreme miljøer nede på jorden. Mm. Det kan være motorsport, ikke mindst. Det kan være dykning, faldskærmsudspringning. Det er i det private og i det mere statslige, så er det inden for militære operationer. De har samme behov, altså Navy SEALs-lignende enheder, vil jeg være forbavs over, hvis vi ikke var leverandør af udstyr til dem om nogle år, når vi er kommet lidt længere hen. Fordi det er helt de samme ting, man gerne vil. Man vil gerne se, hvordan har de pågældende individ det under de ekstreme påvirkninger. Motorsporten er nem, for det ved vi alle sammen, når vi ser Formel 1-løb. De rejser rundt i svingene med 200 km i timen på stavligt talt. Det giver dem en enorm G-påvirkning og nogle forskellige andre ting. Der vil man gerne vide præcis, hvordan de har det på forskellige tidspunkter, for at kunne få en bedre performance ud af dem. Men Niels Hjeng, lige så snart I kommer ned på jorden, så er det også nogle helt andre konkurrenter, I har. Det her intelligente tøj, så vi kan kalde det, der har vi jo også Google, vi har de store tech-giganter, som jo har været hernede et stykke tid og inde på det her område. Hvilke fordele har I, eller hvad er jeres konkurrencefordel i forhold til dem? Vi har et par meget væsentlige. Vi har det, at det tager meget lang tid at komme ind og blive leverandør til for eksempel NASA. Og det er fordi, der er sådan en ekstrem afprøvnings- og testsystem gennem mange år. Når man først er der, så er det jo også en blåstempling af, at man kan levere udstyr til det allermest krævende miljø, nemlig rumstationerne. Og det vil sige, at den, hvad kan man sige, produktmæssige test, den er mere end gennemført. Og derudover er det lidt andre målesystemer, vi har. Vi måler nogle andre ting, end mange af de andre vil gøre bare på tøjet. Så det er mere, altså det er op på et niveau, så det kan bruges af læger til rent faktisk at beslutte, hvad der skal ske eller ikke ske med de pågældende. Jeg tænker også, nu jeres nuværende kunder er Anisa og Isa. Og her der taler vi om statslige budgetter, så jeg tænker også, at jeg er meget følsom over for eksempel det politiske miljø, og hvad der egentlig bliver givet videre til NASA for eksempel. Ja, både ja og nej, fordi det er selvfølgelig rigtigt, men der er det gode, man kan ikke sige noget, ingen kan sige noget fremadrettet, men vi kan sige, at vi så mange år rent faktisk har været leverandør til dem, du nævner, nemlig NASA og ESA, som hun ikke også det går. Men derudover er det jo sådan, at... Men det handler om, hvad de får af budgetter og kan bruge på jer. Men derudover er det jo sådan, at der er jo et modkøbssystem også, så og Danmark er jo med i ESA-systemet, og der er en procent, og det er rent faktisk en procent, af det, der bruges den ene vej, skal også ordres i Danmark den anden vej. Så der er en given ramme, som er meget større end det, vi har behov for, som giver sig selv. Det var det, som Rosing engang var berømt for. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Men Niels Hjeng, I vil så udvide kundeporteføljen, og også jeres marked. I er i luften nu, er I både, vi taler Europa, vi taler USA, taler vi Rusland, taler vi Kina? Jamen som sagt, der er jo meget internationalt samarbejde, så det vil være hele vejen rundt, når man er oppe på rumstationen. De bruger det alle sammen. Det mest kendte er selvfølgelig vores produkter, der bliver afprøvet af vores egen danske astronaut, Andreas Mogensen, for 3 år siden, da han var derop. Men de andre astronauter bruger jo også udstyret, ikke mindst motionsudstyret. Der er det jo ligegyldigt, om det er en russisk astronaut, eller en dansk, eller en amerikansk. Mm. Det er man så også sådan noget op hernede på sådan nogle... Hvad sagde du, skal? Altså ligesom har I så også nogle hernede, hvor man sidder og øver sig inden, så man ligesom inde i rytmen, selvfølgelig er det anderledes. Det er jo en del af astronauternes træning. Ja. Ja, ja. Hvordan skal den her udrulling på jorden foregår? Hvor starter I med at tage fat? Jamen, vi er allerede i drøftelser med en række inden for det, jeg lige har beskrevet, inden for den ekstreme miljøtil. Vi starter i motorsporten og det område. Det er det nemmeste gang, og det er der er umiddelbart den største efterspørgsel efter det, vi har. Så det er der, vi starter. Det er jo værmeskugere interesseret for dem der, der kravler op på Mount Everest. Det er selvfølgelig ikke så mange, men der dør jo ikke, hvor mange, fordi de jo ødelægger sin... Men det er det, vi kalder ekstrem miljøer. Ekstrem sports, ekstrem adventures. Så kan du følge nede fra et sikkert sted, et andet sted på jorden, sige, er det nu klogt, du går op de næste 500 meter? Ja, nu må du få. Og man så kan vi overbevise mig om at vende tilbage igen, det ved jeg ikke, men så ved man det i hvert fald. Det er jo men hvis vi kigger 5 år ud i fremtiden, Niels Hering, hvor mange nye ansatte sidder der så i Odense? Det vi har sagt, det er, at vi kommer til at have en tocifret vækst i vores omsætning, og vi skal forøge vores medarbejderstab med i hvert fald 50%. Så vi skal bruge, vi skal bare over de næste år, så vi skal bruge en del nye ingeniører og andre medarbejdere til Odense. Ja, for jeg tænker også lidt, er de her nu? Kan I få den her kvalificerede arbejdskraft, som I kommer til at få brug for? Men det er jo fordi også vores universiteter tiltrækker andet. Det er jo ikke kun danskere, vi er også andre nationaliteter ansat. Så det er bare nogen, vi kan... Og vi tager dem jo ikke kun fra Odense Universitet, det er bare den største leverandør, men vi tager dem også andre steder fra. Mm. Det her er et interessant selskab, som mange mennesker fra andre lande også gerne vil arbejde i. Så. Og hvis man kigger på jeres indtjening, hvordan har den så set ud her de sidste 10 år? Jamen, det er jo virkelig det, der er det spændende ved det. Vi har jo, og det er det, vi har brugt tiden på at overveje, for det her selskab har haft en rimelig pæn, stabil indtjening med de kundegrupper, vi har haft nu. Og vi kunne egentlig have siddet i mange år endnu og fået udløjet 5 millioner eller et eller andet tal hvert år, og synes, det var en udmærket kaskar. Det synes vi ikke er godt nok. Vi synes simpelthen, at det her selskab har for meget potentiale til bare at gøre det. Så derfor så vil vi hellere, og derfor holdt vi op med at tage udbytter for et år siden, og lod selskabet geninvestere i yderligere teknologi, og så komme videre. Og så henter vi jo et penge på børsen nu, som det vi snakker om her, som også går ind i selskabet, og det gør, at vi kan finansiere den her vækst. Mm. Og hvor længe ser du, at Danish Aerospace Company er på First North, inden den hopper over til Storebrunn? Det var et ambitiøst spørgsmål. Det kunne selvfølgelig være et rigtig godt mål. Mand. Ja, men det tror jeg er et rigtig godt mål om. Hvis I nu siger om 5-10 år, så er der ingen, der kan huske det, men sådan i den stil kunne være udmærket. Mm. Lars Svendsen? Nå, men jeg vil spørge noget, det er, hvad hedder det, hvad for nogle sådan jordiske hernede på jorden marked, altså hvor der sådan rigtig er volumen i det, eller det handler jo, industri handler også om volumen, ikke? Altså er der nogen, der ligesom sådan, I må jo tage dem fra den gode ende af, det mest hvor er den henne, du har jo sådan fabuleret lidt om, er det muligt med mindre jord? Ja. Hvor er den henne? Jamen det er jo blandt andet, når du kommer til det statslige, til det militære, så er det jo sådan nogle alt fra overlevelseskit til forskellige andre monitoreringer og sådan noget, og når de først ruller sådan noget ud, så er det jo rigtig store ordre og mange mennesker, det drejer sig om. Så det er jo et område, hvor der vil være meget. Lige så snart du starter i sportsgrenen, det kan være motorsport, så vil det jo rulle ned igennem rækkerne fra de øverste rækker og ned til de næste typer af motorsport, for eksempel. Så mange sportsgrene vil man kunne benytte det her også. Og det er jo et kæmpe marked. Det er jo så leg. Nej, jeg tror, at dem, der dyrker det, synes, det er rimelig seriøst. Ja, men det er jo... De køber det udstyr, der skal til. Det er jo underholdning og leg og markedsføring, men i militær for eksempel. Er det sådan, at man kunne forestille sig, at hvis vi nu sender en af vores frømænd eller en af de andre der fra flyvekorpset der ned og skal ligge et eller andet sted langt væk for sig selv fuldstændig alene og holde øje med tingene, at man så ligesom kan holde øje med ham? Det er præcis det. Det er præcis det, vi vil bruge til. Ja, og der er jo mange soldater, der ligger, ikke alene, men mange rundt omkring i verden. Ja, og skal måles, altså Afghanistan, alle mulige steder. Alle de mennesker, der er der, vil man gerne kunne måle meget bedre, hvordan de har det alle sammen. Og udstyret, de går rundt med, er jo enormt avanceret nu til dags. Så det er et stort marked. Det vil være et stort marked for os. Mm-hmm. Men Niels Hering, det er jo så et nyt marked, I skal ud og opdyrke. Jeg plejer at sige, I skal ud med canvas-tasken og sparke nogle døre ind. Ja. Jeres nuværende kundegrundlag, det er altså så... Out of Space hos NASA og ESA, og man kan sige, jeg prøver lidt at komme tilbage til med, at de er jo afhængige af statslige budgetter, de er afhængige af, hvordan det går i verdensøkonomien. Det er rigtigt. Og den har vi jo lige været omkring, at den skrumper lidt fremadrettet. Det der. Altså det, der er interessant her, er jo, at det er det modsatte, fordi inden for rumfarten er ting jo enormt langsigtet. Ja. Og der er jo allerede truffet beslutninger fra regeringer rundt omkring i verden, om at man skal sende en ny rumstation op, den der hedder Lunar Way. Og det er jo heller ikke noget langt ud i galaksen, altså tidsmæssigt. Det er jo få år, så er man klar til at sende den op også, og så starter det hele forfra. ISS, den nuværende rumstation, er jo gammel, og derfor overnationaler med endnu flere lande bag, der er man ved at sende den op, det hedder Lunar Way. Og der bliver vi helt givet også leverandør. Så vi ser det modsat, vi ser den del, der altid har været på NASA og ESA, det er jo også en række andre, men på den type statslige rumfartskunder, den vil fortsætte, den vil ikke blive mindre, den vil stige, og så vil der komme de nye kommercielle aktører til, som vil give os endnu et marked, og så vil vi om 2-3 år, det er jo der, vi planlægger, så vil vi gå ind og tro, at vi har et godt potentiale og salg i de andre. Mm. Det, der er det interessante ved vores virksomhed, netop fordi vi har NASA, ESA og den slags, det er jo, at vi har en helt anden bund end de fleste virksomheder. Vi har også skrevet i vores virksomhedsbeskrivelse, at det, vi regner med omsætning er i 19, der har vi 50-60% allerede dækket kontraktsmæssigt. Og, altså, selv til selv til næste år har vi 40% af omsætningen dækket allerede i dag. Så det er jo sådan et usædvanligt sikkerhedsnet i en virksomhed, vi faktisk har. Så I er allerede ordrer i bogen her de næste 2 år? Ja, det har vi. Ja, vi har også ordrer i 21. Det er selvfølgelig faldende. Ja. Det er jo typisk sådan, det er jo samme, hvis du tager Saab med fly i Sverige. Han har en ordrebog, som er på 2 gange omsætningen, ikke? Og det er jo fordi, at hvis du køber bestilt nogle fly, så var der måske 3-4 år, inden du får dem, så kan du bestille en ny elektronisk dims, du kan bruge i morgen, fordi det er en reservdel. Men altså, at det andet er jo sådan noget, der kører. Det er langtidsplanlagt. Ja, det er det jo. Så ja. Det er jo... Men det gør vel også, konkurrencen er mindre, fordi... Klart mindre, når du er der i forvejen. Ja, sådan er det jo. Men hvad så? Har I en god forsikring? Fordi, hvad er produktansvaret? Det har vi, og vi har også... patentansøgninger på alt, hvad vi laver hele tiden på plads rundt omkring i verden. Nå. Mm-hmm. Den kommercielle del af det, som er den, I gerne vil ud og dyrke en udlæsning, blandt andet med de penge, så skal jeg hente på First North. Ja. Er vi der nu? Fordi så længe jeg kan huske, han er, så længe jeg har været finansjournalist, og det er jo så efterhånden snart, det er sgu 20 år, der har man talt om det her rumturisme, og nu kommer raketterne, og vi har jo også set forskellige forsøg. Er vi der nu, hvor det kommer til at ske? Det er jo det, der er fantastisk. Er det fantastisk næste år, det, eller er det 5 år? Vi har det alle sammen, ligesom du har det. Det er noget, der sker langt ude i fremtiden. Men de er jo begyndt. De har jo sendt de første forsøg op, og det var ikke mere end 1-2-3 år. Så har man også bemandet private omsendelser af rumfartøjer. Mm. Så det er simpelthen lige om lidt. Men det er klart, udviklingen for rumfart er jo 20-30 år gangen. Men nu er vi bare heldigvis, når du har været der i 20 år, så er det så lige i morgen, han er så i den sammenhæng tidsmæssigt, at tingene er ved at ske. Men bliver det sådan, at man kan gå ind ned og købe en rumdragt fra Danish Aerospace Company i butikken, inden man skal tage sin tur op? Jeg tror, det er helt sikkert, at de selskaber, der står for det, vil sørge for, at du får præcis det på, du skal på og måles og veje, som du nu skal, og testes, inden du bliver sat op, for de kan jo ikke leve med, at nogen ikke kommer levende ned igen. Mm. Så derfor, og så er det sådan, at om man kan købe det. Nogle af dem tager jo allerede bookinger. Der er jo allerede den første liste af... Og det gør jeg altså også for 20 år siden. Der er bare ikke nogen, der er kommet afsted endnu. Ja, de begyndte at tage penge her for 3-4 år siden. Men nu, hvad der ikke var for 3-4 år siden, det var, at der var nogen, der rent faktisk havde opsendt rumfartøjer. Det har de nu. Så. Har Vimmer ikke været op, eller står han på ventelisten? Ja, de står på ventelisten. De står på ventelisten. Han har været nede i en eller anden ubåd, eller hvad for så? Det kan være. Ja. Det er der, han har ikke fået raketten op endnu, nej. Niels Hering, jeg tænker lidt. Nu, du er advokat af baggrund og professionel bestyrelsesformand. Nogen husker dig måske for Roskilde Banken og Amager Banken. Hvorfor er du med i det her selskab? Fordi jeg har siddet som bestyrelsesformand også 20 år for Jordan, og jeg sad i bestyrelsen for TDC. Jeg var næstformand sidst, det blev solgt for efterhånden 10 år siden til i første omgang. Jeg har haft, som du siger, et langt liv, hvor jeg har haft meget bestyrelsesarbejde, også i børsnoterede selskaber. Vi er på vej på børsen med det her. Men den ene grund er, at jeg har... som formand for Jordan kendt i masser af år, Michael Goldschmidt. Vi har arbejdet fantastisk godt sammen tidligere i forskellige sammenhæng, og jeg har været formand for, han bad mig om at blive formand for hans koncern her for 4 år siden cirka, og den periode har bare været en fantastisk god periode, vi har samarbejdet med hinanden, hvor jeg må sige, jeg har fået respekt også for det, han har bygget op, og også er klar til ikke bare at tage det sidste ud af noget, men gøre det, vi gør nu, nemlig at selskaberne udvikler sig. Og så når vi så er klar til at sætte det afsted på den ene eller anden måde, så lader andre komme ind. Og det er præcis her, vi er nu, og det er derfor, jeg sidder også i bestyrelsen de sidste par år her. Mm. Og hvor længe tror du, at du bliver siddende der? Men det er jo det herlige nu, at da vi formentlig går ned og ikke har en majoritet, så vil det jo være aktionærerne på helt normal vis i et børsselskab, der skal bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Men jeg tror, vi har fået sammensat en rigtig fin bestyrelse for de kommende år her. Ham der manden havde også været direktør i Eskild i år, du siger, han har været Thomas Andersen har været direktør i rigtig mange år i virksomheden. Ja. Så han har været der de sidste 15-17 år. Har han en ingeniørbaggrund, eller? Ja, det tænker jeg næsten. Ja. Det er meget nørdet, når du først kommer derover, men nørdet på den gode måde, kan man sige. Ja. Niels Hering, det er i dag... Det er jo virkelig en haute couture, som man kalder det for. Ja, det er skræddersyet, det her. Det kan vi roligt sige. Ja. Nå. Ja. Men husk, sidste tegnesdag i dag. Det var det, jeg skulle til. Ja, vi hejser lige skilt igen, og det er... jeres hjemmeside, det er Danish Aerospace Company, og der kan man altså gå ind og se børsprojektet til First North her, og så er det den 27. I så forhåbentlig ringer med klokken. Det er rigtigt. Niels Hering, tusind tak, fordi vi måtte låne dig i dag, og ja, rigtig god vind fremadrettet. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Millionærklubben er i luften, og vi var lige omkring en kommende ny børsnotering på First North, Danish Aerospace Company. Du kan tjekke dem ud inde på deres hjemmeside. Du kan også være med os på sms'en. Der ligger en hel masse spørgsmål, kan jeg se, til det danske marked. Det hopper vi her lige om lidt. Og ellers så er det den direkte linje herind til 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Lars Vendsen, vi holder os stadigvæk på den positive side, når jeg kigger op på danske C20. Ja, rolig nu. Jamen, vi har faktisk, og tyskerne op 0,3, det er jo ligesom der, det er hovedlinjen bliver lagt. Men altså, så der er lidt stabilisering over tingene igen, og Danmark er op på 0,6%. Vi har jo så haft det her drama i Ambo. Ja, ja. Og det ser ud til ligesom nu at stabilisere sig lidt på 121, ikke? Men så ligesom er ved at glide turen nedad, er ved at æbe ud, ser det ud til. Men hvad, altså, de skifter pludselig deres administrerende direktør, Lars Marker, der jo ellers har drevet aktien op de sidste 10 år. Ja. Og så blev han smidt på porten, kan vi jo godt sige, af bestyrelsen, og så hentede de en hos Johnson & Johnson i stedet for. Ja. Og så siden det her skift, hvad har han sat til 35-40%? Ja, det var jo omkring 150. Ja. Hvordan kan et direktørskifte på nogen måde give sådan en losing? Jamen, det er jo fordi, at Ambo har jo været en fantastisk aktie, men det er jo også en... det var jo et chok ved, at man har identificeret jo meget et firma med sin topchef. Det er sådan en almindelig børsmæssig, måske en fejl, men det gør man langt hen ad vejen, ikke? Det er en tendens, altså, kan vi kalde det. Nå, men der var også nogen, der mente, at Novo var, Rebien Sørensen, ikke? Og så videre. Mm-hmm. Men altså, det er jo funktionærer, der kan komme og gå. Og Kåre Schultz og Teva. Ja, for eksempel, ikke? Ja. Men balladen er jo så det, at ligesom, og han har jo virkelig fået den her virksomhed løftet op og væk fra gamle produkter i virkeligheden. Det var jo gamle halskraver og nogle forskellige noget, du var sådan nogle poser, man brugte til at putte på og stå og suge ud på folk, hvis du var ved at blive kvalt, ikke, og sådan noget. Sådan du lægger på sådan nogle narkoseposer og sådan noget der. Mm-hmm. Og alt det der, kan man sige, gammeldags ting. Og det er også derfor, jeg har navnet Ambu, ikke? Det var jo ambulant behandling, og meget faktisk ude i ambulancer. Men så ind på sygehusene, og så med først med elektroder, som du sætter på for at måle både hjerne og hjerte primært, ikke? Og så bagefter de her kameraer, du putter indgangskameraer, du putter ned, så bliver det de her skober, kaldet på alle mulige endoskober, jeg ved ikke, hvad nogle skober, som både til luftveje, maven og tissehistorien, ikke? Ja. Så hvad hedder det? Der kan du sige, at han har jo virkelig udvidet og sparket virksomheden i gang, og så han købte jo så også det med elektroden, hvor virksomheden de købte, ikke? Men hvad hedder det, på den måde, og det er jo så salgsmæssigt set sammenhængen til sygehus, ikke? Så derfor er det jo, det var altså ud af den blå luft, og det er sådan noget, folk de sidder og siger, hvis vi har en, som er i stand til at drive den her virksomhed, og som også bekendt ikke har klokket i det, eller sendt virksomheden ind i en fuldstændig katastrofal aftale, den som jo har været, man kan jo spørge sig selv, vi må jo så spørge, ikke? Der kom jo umiddelbart, for det første kom regnskabet, og så gik der en uge, så forsvandt han. Ja. Det var jo en reelt set en afskedelse. Men altså, på mandag har klaret det godt. Men så lige umiddelbart efter kommer der så den her aftale om, at de har nu fundet en partner i USA til at stå for salget af de nye, som jeg tænder, at du putter ned i maven. Ja. Og hvad hedder det? Umiddelbart en god nyhed. Ja, men det er jo en aftale, som formentlig er blevet... Det er jo nok ikke den nye chef har haft med i lommen. Du tror, kan der noget at lave den på en uge? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er noget, som den anden har lavet. Mm. Og så er det jo, man kan spørge sig selv ad, om... så kan de jo ikke være utilfredse med den. Så kunne de have grounded den. Så kunne de have sagt, så har vi aldrig hørt om, at der var udkast til en aftale. Tror du, at Lars Marker var blevet for stor på scenen i forhold til hans bestyrelsesformand? Det er en interessant hypotese, du stiller. Jeg vil ikke afvise den. Det kan godt være det, at det er der, at man... altså, det vil man så sige, hvis vi havde lidt brutalt for at sige lige ud af posen, det er min sundhed. Det kan godt være, at der er sådan noget element i det, på en eller anden måde, fordi han har jo været kendt for at være den mand i Danmark, der har fået mest ud af optionsprogrammer. Det var jo også, fordi han startede en virksomhed, eller han blev chef for en virksomhed, der ikke var meget bevendt, og fik den, og dermed fik han nogle optioner, som han fik måske ligesom, fik den jo ikke engang til gammel pris, men til almindelig lav pris osv. Og jeg havde selv aktier i den dengang, og jeg ærger mig selvfølgelig over, at jeg solgte den, men hvad hedder det, at det var jo, det kom ingen vej, man sad og glod på det samme, så året efter, så kommer en ny regnskab, og så siger jeg, man kunne blive træt bare af at se regnskabet. Men Svendsen, det er jo alt det her, det her det er jo gisninger, og det er historik, og det er jo egentlig så i og for sig ligegyldigt i forhold til det, hvor vi er i dag. Ja, og Abu med deres nye herr Gonzales, administrerende direktør. Vi skal nemlig videre. Og ham kender vi jo ikke. Nej. Og det er jo egentlig både godt og skidt. Men ja, spørgsmålet er, man slagter den normalt ikke en ko, der giver mælk, vel? Det er en gammel bondelogik, og jeg er jo vokset op på landet, så... Det er jeg også. Så jeg er helt med dig på den. Og derfor er det jo hvordan lidt... kommer vi videre herfra? Skal vi... Ja. Jeg tænker sådan en opsamling, når nu den har sat sig der... Ja, der vil jeg jo så sige, at nu er jeg jo også mere beskeden mand end så mange andre. Det er jo de vilde, der kører først, ikke? De største optimister kører først, og så bliver det lidt mindre, og så kører vi der. Jeg har jo sagt, for jeg lavede en analys det ved jeg ikke, 4-5 måneder siden. Du har ikke været forsigtig her i det... Hvad? Snart, ja, du har plejet at være sådan... Du er da sådan rimelig vild indkøbslysten her i Millionærklubben. Jo, men jeg er jo ikke til at købe aktier i P80 og et eller andet, og at det kan blive tredoblet på 5 år, og alt muligt lang forklaring. Så det vil jeg sige, at den er kommet for langt frem i børsen. Jeg vil sige, at det jeg vurderede, og det var så inden, at han blev bedt om at holde op, som er uforståeligt for mig, som jeg skal gerne gentage, men der lå, mit gæt var jo, at den skulle ned til 90-100, og dengang lå den vel 150, den er afkørt lidt frem og tilbage, men altså... Men det er jo også et eksempel på vildskaben, der var en sjov ting, da jeg lavede den analyse, det var, at... ved du, hvor mange aktionærer de har? Altså, man siger, hvis nu tager vi lige... Nu hjælper det lidt. Det er jo, det er jo mange private selskab, investorer, der jo... Et almindeligt selskab af den her størrelse vil måske have 5-6.000 investorer. Ikke sådan som alt, som jeg skal op og holde forlov i eftermiddag. Det fik du sådan noget smukt ind. Så hvis der er nogen, der hører på mig, kan de jo nå med sig til nu. Men det er gratis. Men der er, hvad hedder det, de har 12.000 aktionærer. Men ham her, han var jo gået fra ikke at have ramme aktionærer til noget helt op på, var det ikke 26.000? Og det var jo fordi, det var jo flue om ost. Og det er jo derfor også, at aktiekursen gik så voldsomt op. Så sker der jo bare det, hvis du kan se den her det herlige kurve, jeg viser frem nu. Jeg kan se den, og måske ikke kan se den på vores Facebook-side. Ja, men den der store bjergtop der, ikke? Da den havde stort set været der, og var begyndt at glide lidt ned. Og jeg mener, det var for akkurat et år siden, ikke? September eller andet, 18. Så kommer ham her, der hedder Christian Augustins Fabrikker. Som er, det er jo sådan en gammel tobaksfortænd, der er penge. Og så sælger han havde 10%, så solgte han de 5 og gik lige under 5. Det vil sige, nu kan han sådan set sælge resten, uden at, så vidt jeg husker det, ligger lige under. Ja. Uden at sige til nogen. Og så var der jo lige pludselig ikke længere mange på den her aktie, så var der noget til dem alle sammen, du kunne kalde det for en sekundær udbud, men han skulle af med dem, og der var så, han gav et rabat 5%, så bankerne, de råber, at hver bankmand, han er jo lidt nævnt, siger en fantastisk tilbud, ikke? Og så købte de den, og gik bare downhill, ikke? Og det har han jo sådan set gjort siden, så Christian Augustinus har jo sådan set lavet meget god. Han har så halvdelen tilbage, men hvad hedder det? Efterspørgelsen var der jo. Så er det også bare, der var jo efterspørgelsen var der. Jo, men de der efterspørgelsen, de troede, at de kunne gå ind og tjene 5%, men de faldt over hinanden. Og det var jo fordi, at du så lige pludselig fik det gik fra at være mere eller mindre en mangelvare, det jo kun stiger, og alle kurver peger opad, og den er uendelig dyr, og der er ingen grund til at se på nøgletal, og alle de der røvhistorier, og så bare sådan... Og det er jo derfor, jeg ikke vil røve i den, fordi jeg er jo nødt til at få noget, hvor jeg får, der er fornuftigt, det kører. Jeg køber ikke en villa hjemme i Hillerød til 17 millioner, hvis bundesanden skulle koste 3,5 eller 3. Så hvad er læringen, når nu vi står her? Man skal være nødt til at se, får du noget, er der værdi inde i butikken og i potentiale. Det er jo klart, det er potentiale for udvikling, og det ligger fremad, men det skal være uanalistisk. Altså, nu sidder de på 1% af... af markedet. Så der er jo enormt potentiale. Men det er der da. Og hvis alle kinesere skal have en livsforsikring, så min China Life, det bliver en fantastisk forretning. Og så nej, men det er jo lidt den der... Vis. Jo, det er jo det. Og der kan du jo også sige, at de andre... Altså konkurrenterne vil jo ikke frivilligt opgive deres marked, vel? Altså hvis du tror, at... Er det de store japanere? De bukker sig ikke ned og... Nej, de kommer jo nok lidt med det samme. Og da det er noget indgangsgrej, ikke? Så kunne det jo godt være, at... hvis du kan finde ud af at sætte et lille kamera, som du alligevel skal købe af nogen, for inden af sådan en lang snor, som du så stikker du op eller ned et eller andet sted hen. Et hurtigt kopiprodukt? Ja, nå, men det er jo det, der er sådan en GoPro, ikke? Mm. Du kan sætte en drone ned i lungen, så kan den fise rundt dernede. Men hvad hedder det, at du vil ikke købe Ambu? Nej, det vil ikke endnu. Men, og nu skal jeg jo så sige, at som investor nu vil jeg sige, at... Ja. At der er jo stadigvæk mange fra spekulative investorer ombord, og det er jo der, og det er jo også med til, at aktien er meget svinger meget, ikke? Men altså, nu skal vi finde ud af, hvem ham der guttermand er. Det kan da godt være, at de har fundet en mand, som er endnu bedre, hvis du havde en mand, der var, gjorde det fantastisk godt, og også overbevist investoren om, så videre. Men så kommer en, som er endnu bedre, ikke? Altså, det kan jo godt være, men vi kender ham jo ikke rigtig, vel? Så det er jo derfor, at investorerne træder tilbage og siger, skal vi ikke lige... Vi skal lige se ham i øjnene og se, hvad han er for en gut, og hvad han kan. Vi lader Ambu ligge nu, og det gør vi på det niveau, der hedder hvor meget? 121. Ja. På vores sms, der er der også en hel række spørgsmål, blandt andet fra Thomas, der har skrevet ind på 42 600 247. Lars Svendsen, hvad sker der med NKT og den her ordre? Ja, den er jo stadigvæk hængende i luften, så vidt jeg har begrebet. Der kommer regnskab forleden af, det var ikke så fantastisk godt, og det ved vi godt, fordi de har jo haft, eller har en lidt dårlig ordre på i år. Mm-hmm. På store projekter, de laver jo så også almindelige kabler ude i Asnæs, det var i Årsad. Men det var jo ikke så tosset meget, og det kører jo sådan ligesom dag for dag, men det der vikingkabel, det er ikke, hvad hedder det, kommet ud nu. Der var så, jeg troede, det var kommet i går, for der kom en historie ud om... Der var en anden ordre. Eller hvad? Ja, men det var så en, de havde haft i forvejen. Det er til Sverdrup-feltet op ved Ullefelt i Norge, hvor de så skal lave... Altså, der gælder om at tage strøm ind fra land og ud til feltet. I gamle dage, og det er altså ikke så mange år siden, der fyrede man jo noget gas af derude og lavede strømmen. Men på grund af alt det her CO2-miljø-gøjle, så når man simpelthen havde et kraftværk på stedet, ikke, så er det jo, for nu skal det være så fint miljø og sådan noget, så må man lave et stort kabel, der går ud til fra land, så man sender virkelig en strøm ud fra land. Og der er det så, at den kontrakt har de haft, sådan set fået, men nu er det så dels en bekræftelse, og så er det, at der skal kobles et andet felt på os, så vidt jeg begriber. Så der ligesom er en lidt større ordre, men altså det er jo det der med, at det er jo kabler ud og ind af... Og vi venter stadigvæk. Ja, på Viking, men og problemet er jo, at Viking er jo virkelig en stor en. Det er jo 600 km kabel, der skal ramme over midt på England, ikke? Det ved jeg efterhånden, men... Og det er... Jeg gætter jo på det. Men det kan godt være, at der er nogen, der... Du spiller jo på, at de får den? Nej, det gør jeg. Hvis du vil vide det dybest set, så nej. Men det ser jo ud til, at der er noget uorden i det, fordi man skulle have fundet ud af det for efterhånden 3 uger siden, så der må være nogen, der har gjort indsigelse på kryds og tværs, det er en kæmpe stor ordre, ikke? Og egentlig er jeg, hvis du spurgte mig, jeg har masser af aktier i NKT, ikke? Men jeg lige må lidt på låget for ikke at passe lidt på, men det er bare en tilpasning, men altså, at dybest set er det så stor en ordre, at den kan være også kan du kalde det for risikofuld, ikke? Fordi, altså ikke så mange ordre, som... Jeg gælder på det 5 milliarder. Du kan ikke lave særlig meget andet, når du så hænger på den der? Nej, det er jo det. Og der vil også sige, at dem, som får den ordre, de vil jo... Nu har de jo opgraderet deres anlæg hos NKT, men hvad hedder det, at købe sig ind i det der i Sverige? Men det bliver måske bedre for de andre, fordi så er den ene, han bliver jo låst af det her, og det er jo altså noget, der var... Det er vel 4 år. Hvis du får ordrene i dag, så kan vi måske være heldige, at de kan... 4 år, hvor du binder dig til én kunde, og du ikke kan gå ud og opdyrke nogle nye. Ja, i hvert fald, så fylder han jo meget op, ikke? Ja. Og du kan jo også sige, at hvis det er, jeg er jo gættet på, det er altså gæt, det er jo bare fornemmelse af tal, at det må være et projekt på måske 5 milliarder, hvor så kabeldelen, fordi der er jo noget i enderne og nogle omformerstationer og sådan noget, det er måske 4, ikke? Det vil jeg gætte på. Så det er jo sådan, altså også hvis du regner 10% forkert på den, så... Nå, vi lader lige NKT liggende, vi venter os stadigvæk på at høre om den her kæmpe ordre. Jeg vil gerne lige op i luften igen, der var vi jo for 10 minutter siden sammen med Danish Aerospace Company, som altså skal på First North. SAS, Norwegian, nu så jeg, der er rygter om, at Norwegian er, det har været, til salg, nu sker det, måske. Jeg så også, at Thomas Cook, hvad er det, vores ældste flyselskab er i voldsomme problemer, nede med 40%, hvad for, når jeg kigger på kursen. Thomas Cook, der ejer Spis. Så vidt jeg kan huske. Men det, jeg er interesseret i at vide lige med dig, Lars Svendsen, er jo, du har jo svævet lidt omkring SAS. Ja, altså jeg købte faktisk nogle SAS, men det var privat derhjemme, og jeg kommer nok også til at gøre det her i min nærklub. Men jeg plejer nogle gange selv at gå lidt ud på isen først for sådan at få føling. Altså kun en begynderposition, ikke? Det er ikke nogen. Det er ikke nogen herregård. Arvingerne behøver ikke være bekymret, men pointen er jo, hvis Norwegian er til synligheden så meget, der er nogle rygter. Det er så lidt indviklet. Det skulle angiveligt være kommet fra en spansk avis, og det er så igen British Airways, og det hedder så... Moderselskabet. Ja, hvad hedder det nede i Spanien? Iberia, ikke? Ja. De er jo sammen med selskabet IAG. Ja. Og de var jo inde og havde købt 4-5%, og det sagde de, så ville jo byde dem, det ville de ikke. Så solgte de dem igen. Men nu er aktiekursen jo faldet voldsomt, og... der er nok brug for, at der kommer nye penge, eller nye ejere ind, kan man også sige det. De har en voldsom gæld. Og så kan du sige, ham danskeren er jo lige blevet, TFDS-manden Smedegaard er jo lige blevet formand her for nogle dage siden, så er der jo nu rygter om, at måske vi IAG eller Lufthansa byde på dem. Det tyder jo også lidt på, at der er en eller anden uofficiel form for føler. Altså, vi ikke kommer og køber os. Men jeg vil ikke købe Norwegian, for jeg tror ikke, at det er mere rekonstruktion, end det er. Det er et takeover. Der er ikke nogen, der vil betale meget for de aktier. Og der blev jo lavet en kæmpe emission her for 3,1 milliard, tror du var lige norske, de fik i kassen her i marts måned, ikke? Ja. Og de havde jo et underskud lige så stort, så det er sådan lidt, at man taber og fylder op og taber og fylder op. Det er ikke så sjovt. Så Norwegian er ikke interessant, men interessant er jo, hvis Norwegian bliver handlet, eller Norwegian får rigtige problemer, så bliver det jo bedre for SAS. Det vil være bedre for SAS at få for eksempel Lufthansa ind som ejer. Så, sige, så sidder de jo lidt i klemme mellem Lufthansa på den ene side og Lufthansa på den anden side, men hvad hedder det, de opfører sig jo mere... gammeldags og pænt. Og du er ikke nervøs for, nu har vi jo lige været igennem en pilotstrække, som måske også kan sprede sig til kabinepersonale, og hele den der medarbejderstruktur og pensioner, de har i SAS, er ikke noget, der skræmmer dig? Jo, det gør det. Og det er jo som forretning en meget følsom erhverv, fordi det er ligesom at vise, at du skal sælge dem hver dag, ellers er produktionen tabt, ikke? Men jeg tror efterhånden, at folk, der arbejder for dem, har fundet ud af, dels at de jo altså ikke på nogen måde underbetalte, og hvad hedder det, de har de skal jo passe på med at lege for alvor med ilden, fordi så er der ikke så meget andet at gøre. Så må de jo sælge SAS. Men altså, SAS har en børsværdi på 4 milliarder kroner danske, ikke? Mm-hmm. Og ham, Norwegian deroppe, som har problemer og alt muligt andet, han har jo en, nu skal vi lige finde den. Og nu den danske stat, der er med i SAS. Så ja, måske, ja, men de andre nordmænd har jo solgt meget ud, og svenskerne har jo solgt lidt. De har jo Københavns Lufthavn, som ligesom har en helt terminal med SAS. Ja. Nu bliver vi lige befærdet med ham, Norwegian. Han har en børs lige på 5,2 norske. Det svarer jo til 4 danske. Så den er lige så meget værd, men har en meget større gæld, som vi ved. Så hedder det. Det er jo lidt underligt, at SAS er jo ret lavt vurderet, og en strukturforandring. Jeg har hele tiden haft øje på det her i de sidste 2 år, at hvis der sker en ændring af ejerforhold i Norwegian, så vil det formentlig være til gang for SAS, men ikke hvis det bliver Dubai eller Qatar eller en eller anden fuldstændig fremmed, så er det ikke godt, men hvis det er en af de gamle heroppe fra Europa, så er det finere. Hvorfor stiger Bavarian? Får lige en sms ind nu her. Det der er ikke kommet noget ud lige nu. Ja, der er du jo godt loadet op, og den har ikke haft det så godt i lang tid. Nej, det kan ikke være så meget, den stiger, men jeg købte NNIT i går faktisk, kan jeg fortælle dig, hvis der er nogen, der er interesseret på det. Hvad? Den havde faldet som sten på det der regnskab, det var lidt dårligere. Ja. Og så faldt den yderligere. Altså nu er jeg jo nede i 100, og jeg købte 132 i går. Jeg måtte sælge min demand for. Og der er kommet et meget pænt regnskab i øvrigt inden for høreapparater fra Sonova, den største i branchen. Så det er så her til morgen, og det vidste jeg jo ikke, men det var sådan set godt nok. Men jeg skulle skaffe nogle penge, og så solgte jeg demand for at købe ham NET på 132, og han kostede 136. Men den er jo blevet smadret fuldstændig. Det er jo helt nemlig. Men der er også noget med det fremadrettede kundegrundlag, og jeg skal komme efter dig. Ja, det er jo mest Novo, som sparer på, på udgivet. De har glemt at sende regning på 30 millioner over til dem, og så det er jo penge ned i boksen, ikke? Så, ja. Nu har jeg også Michael Friis fra Mille Brand med i studiet. Han kunne heller ikke lige se den case. Der er også noget med, Pandora også har været ude og viske lidt om, at de også skulle til at lave skalet ned der. Nå. Det må vi lige samme op på i morgen, fordi lige pludselig så er der blevet 10 sekunder i, at vi her i hvert fald siger farvel og tak for i dag. Vi skal selvfølgelig blive hængende her på Radio 24/7. Huxi, han kommer i studiet med nogle gode gamle folketing om lidt, og vi er her igen i morgen og tager imod dig og Marga. Det gør vi kl. 9.05.